ramach zdobią nocą miasta scenografię. Co mam zrobić, że akurat w niej odnaleźć się potrafię? Zdobi ją śmierć, która przypomina mi, że żyję, i zostawiam tam część mnie, która umiera, kiedy piję. Patrzę w oczy jej i wiem, że znowu mi się przyjmie. Jak nadchodzi znów świt, to bluzgam, bo aż kurwa mdli mnie. Noc oko przymknie, złodziej drugie zda jej imię. Miękko stres płynie, spluni, zobacz ją jak krew w ślinie. Wpierdol w przejściu barwi noc, staje się ciut czerwona. Yo, też podnieca przemoc, chociaż jest już chuj zmęczona. Noc dekoruje refren Katy Perry, lecący z głośników całodobowej pizzerii, gdy jem cztery sery. Noc picują nosy i golda, gdy się w kurwie max ulice rysują drogę do szczęścia, jak Google Maps. O, swoją prawdę tam pochowam, bo przede mną tylko noc i te, co żyć potrafią, słowa. Po ulicach sam się bujam, jakby wszyscy stąd wyszli. Daję tylko zimny prysznic bez zaufania wotum. Podwórka ławki boją i tu i tam trzeba dbać o reputację swoją. O reputację swoją.